أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة مشتاقة إلى أربعة نفر: تالي القرآن، حافظ اللسان، مطعم الجيران، والجيهان، والصائمين للرمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدغا يا كريم كفالا جل جلاله داشكارك و امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اے مؤمنانو بندگانو پر تاسو باندې الله وي ما فرض کړې ده روژه. روژه چې شته وای روژه چې دی ځان ساتل دي د مفتراتي سلاسوسه چې خوړل او چښل او ادب دي د نفس استعمالول دا بنی. روژه چې شته وایي د سهار د شپېدو څه نیولې بیا تر هغه شپې درمر لوېدو پورې چې اتمو سیامو ایله لیل دی د خولې و د سترګو د غوږو د هډو د رګو د دې ټولو امتناع کول د هغه مناهیو د هغه منهیاتو څه چې هغه الله جل جلاله د بنده څخه منع کړي دي. خبرې در باندې ویلېږي دا روژه ده. نو ګایې کې هم ظاهري روژه جوړه شوله هم باطني روژه شوه. پر هغه سربېره باندې د الله جل جلاله په ذکر سره ژبه اخته کول چې بیا د هغه ذکر سره د انسان په خوله کې ادب دي خیرې پیدا شي در مشکو افضل او بهتره خوشبویه یې عند الله و عند الملائکه ولاړېږي. نو دا خو یو ګران کار دی. دا خو چې پر موږ باندې فرض سو موږ باید چې ځان د مځکې او روژه یې راباندې فرض ساره څه در ماښامه پورې به نه نسوار کوي نه به سګریټس کوي نه به اوبه څښي نه به ډوډۍ خوري نه به لانکۍ کوي. دا خو ډېر مشکل اکثالا جل جلاله وای کی زموږ دغه اقرار په دغه سکوت کې چې ما شخلیت خبرې ته خوله ور نه ویله. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنانو پر تی باندې فرض شوی دی روژې، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر هغو امتو چې د مخه درته یې تیر شوي دي. په دنیا کې یو امت نه دی تیر شوی چې روژه دې نه یې نیولې. خړو امت نه دی تیر شوی چې بس بالا یې دا ولې ورځ څه چې دا نبي و دا امت خدای پیدا کړی دی. خړو مړاو بیداو خوړلی تر دا وخت چې موږ رالو نو یې پر موږ باندې عبادت راواچوي. داسې نه دی پېښ شوی. الله وایي در تا د مخه چې تمام امتونه تیر شوي دي هغو روژه نیول. نو دا څنګه شو؟ دا یو عادي عبادت شو، دا یو جبري کار نه شو چې دا د اسمان خاطه شوله. ما مغزه په سر کې، ما سترګې په سر کې، ما خوله په سر کې، نه چپه ورسته ګډېږي، چپه ورسته ژغېږي، چپه ورسته ګوره. اخر د خلکو مسخره د کشنیانو ساتیری د سلی څه جوړ شوی روژه. دا خدای وایي تمامې دنیا نیولې ده. دا دونه کار نه دی. دا تکه پر ځان باندې ډېره یکې لږې ډېر کار نه دی، پوښ نه دی. کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم، په دې ته یې پیږي په عربي لپه فرض کړي مې پر هغو کسانو چې د مخه درته چېس و. دا هیئت او کیفیت بیا بدل و. دا عادت دروی پر بنی اسرائیلو باندې شپږ میاشتې روژه و، بیا څلوېښت شپې شوله. او د داود علیه صلات وسلام هغې یوه ورځ نیول و یوه ورځ خوړل. دا هم زور غواړي دا اوس موږ ته دغه وایي چې یوه ورځ یې خوره یوه ورځ یې نس. فوال اچ مرستي خويلو چ پاک خدا است قربان سم داتګ چ فکر کی و میاشت وای څنګه خوان وکړ فکر کی دوی میاشت وای څنګه خوان وکړ ول چ ویل موي دا لاند هغه خو په فایو خپل سره یې نه خلاص فایو خپل به یو تریخ غرافتي لچ به کې سره یې چې دا نو است خدا قربان سم یو اورځه خورا یو اورځه نن مروجاده نن مؤخر دی نن مروجاده نن مؤخر زما دې چې مرته ویلی و چې پاکه خدای کش په دا کال کې روژه وای یوه میاشت پرله پسې چې سره خلاص شوي وای دغه به مو د خدای بیا وژدی ارمان به مو درلودی په لاس به نه راتلی حتی ده چې به لاس مو در خوله وتلي وای چې دیاره دا روژه چې متصله دوې میاشتې وای قبوله مو په یوه فله خو به مو ځان ځینې خلاص کړی وای دا لس میاشتې خو به باره دغې ورته ګرځېده خو دا ترتیب د دې روژې به بې شکه بدل سوی مګر نفس روژه نه ده بدله سوې لنده نو دا داسې یو معزز و بهترین و افضلترین عبادت دی چې انسان په تمامو عباداتو کې د خدای سره تشبیه په صفت کې نشي پیدا کولی په خبرو به ښه فهم کوئ د خدای سره تشبیه په صفت کې نشي پیدا کولی کلمونز که خدای نمونز نکی خدای نه قیام کی نه رکو کی نه سجده کی نه قعده کی نه معبود لري نه عبادت کی وچا خدای په خپل معبود دی که تواف که ده لبیک ناره وی خدای لبیک نوائی چاہتا خدای ته به لبیک وائی خدای وچا تا لبیک نوائی نو هر عبادت چرا واخلی ده خدای سر نستا مگر روژه هغه عبادت چې سړی د خدای سره په صفت کې مشابه کوي ولې روژه ته چې شي دی خوراک نه کوي چشک نه کوي خدای خوراک نه کوي نو یو بنده چې د بندګۍ د چوکاټ څخه پورته کیږي د دې صفت څخه د باندې کیږي په اصطلاح لکه د یو پوست څخه چې خیږي بل پوست په اغوستل کیږي نو دا به خامخا په مسخره نه وي دا به په زامه چې نو زموږ څه په دې روژه کې ګوایي چې هغه د بندګۍ پوست د بندګۍ پوش د بندګۍ جلد دا تقریبا را سخیش د خدای تعالی جل جلاله د صفت چمړه را وصل کیږي چې خدای په موصوف دی چې هغه نه خوړل نه چښل دي هغه چمړه په موږ را وصل کیږي نو د یو چوکاټ څخه وتل بل ته ننوتل یا د دغه پوست څخه وتل بل پوست اغوستل دا خو ګران کار دی نو د دغه روژه تکلیف شم او رسول الله بیا وای وای افضل العبادات اشقها بهترین د عبادات او سخترین د عبادات در پروسه کال در روژه شش کال روژه زوره وره تندل لري ثواب هم د غوندو زوره په حدیث ته رسول د دغه روی ادر چالی سابای و از ما د دنیا په زندگی کې درې شیان پښتی چې یې را سره بالکل یو می الجهاد فل سیف خوښتی چې توره چلوم جهاد کوم کنه وای مش بار مان کوله چې زی جون دا یو لا فلا سره غره چې لري ولا چې لري سره یو ها د لیا د شهر ان دوه مړکم دام جهاد دی دا د کورنیان نه لکه چرګان چې سره یو الجهاد فی السیف ازر چالی ساول یومی جهاد پا تو را خوشتی چکا دو همی ول و اکرام ول زیف دا میلما ازت می خوشتی چی پا خفر ارتا ولا لاس ور پریوم دوڑی ور تکریردم و با ور لراوم چای ور لراوم خدمت دا اکرام ول زیف می خوشتی دا یدوا در یومی السوم و فی السویف سوات می وای روژه په عین دوبی کې په دوبی کې دغه اوس دوبی دی دغه روژه نو ولی دا درې سره زامه چې کارونه دي نفس د انسان ویلی نفس د انسان کمزوری کوي نفس د انسان غزاروي نفس د انسان ډنګروي په دغه له اثر حضرت علي روتن هو مختار ګرځولی دي د ځان شدی دا دوا دا یو کفلاس نه وام فلاس راځي خو د لاس زموږ نه کیږي هغه مشوره جهاد بل سیف هغه دی الته پروت هغه اده دغه خبره ده چې روغ بړ کوو د اختر په ورځ بیا به الله سره څنلو چې داخل دي دا جان و دغه جان هغه به بیا د خیر په روغ بړ کې اجان و غاجان د ځانه جوړو ښه دی دا دوه خو دا دی اوس په لاس راغلي دي چې یو روژه پیل صیف ده یو اکرام الضیف دی دا روژه ما چې راباسي چې کوم مسلمانان ستا پر سرخان کښېني والله دا اکرام الضیف دی دا د دا میلمانه دپاره عزت دومره ثواب الله و تعالی ته دلته درکوي لکه دوی چې دغه تمامه ورځ د شپېدو سه درمه لوېدو روژه د دا هغې م نه درکوي چې دی خالص و د ده د هغې په اندازه یې درکوي د ده د روژې د ثواب په اندازه یې درکوي دی هم خالي نه یې لکوي نو دا ته به خو دغه چې زموږ په لاس کې دي که نه دي چې د دوی به روژه ده نسویه او اکرام الضیف دی کوی نو ښه دا دی چې ستا روژه مات بل وخوري ښه دا دی چې په ښه نیت یې وخوري ښه دا دی چې په ښه خوشحالي او مهرباني یې وخوري ښه دا دی چې خپل ځان پر سترخان تنګ کړه دی فراخ کړه او که سړی مخجبلی یا میخې د ځایه نه شوري هغه خورکۍ یار له کاربونه نه مرغوم وي دورې ولاړ شي پر دې چله ځن پر دې چله ځن اخر مره مجبوره شي په یو چله ځن چې کوروالانو چیرې ورته شوري هغه خو وایي ما راوړی دی نو ما خو ګټلی دی ما په کړی دی دغه نو بیا چندانې ثواب یې مه بوله دا یاد یې په زور درڅه وخوړل لکه سړی چې بیا سطه د چا کره ورشي بیا سطه وایي دا داخل سو سارق په غلا درلی ته نه یې خبر په سط کې ناست دی درڅه ووتئ غاشب لرمن یې ډک کړي درڅه یې وړل دغه نو هغه د غلا روژه ماتې په غلا درڅه وکړي درڅه یې وړل خړ په زکات کې چې ول خړه په زکات کې چې ول توره په زکات کې بارانه بیا د تور ثواب غواړه یا د خړ ثواب غواړه در سوي خوړل نو روژه داسې یو مبارکه میاشته لاندې ده هر وخت نسته او هر کله نسته یو وخت سته یو موسم و سیزن چې هغه موسم و سیزن د دې د راتګ مطلق سیزن د عبادت هم دی چې رشته شي دوم کوم حدیث مبارک چې ما ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم ول جنت شوق لري نارې وی د څلورو کسانو جنت خو حق دی جنت ثابت دی جنت خو زموږ طلب دی موږ یې غواړو د خدای سره ول دا جنت و څلورو کسانو ته شوق لري نارې وروي څوک دی یو تالی القرآن تالی القرآن تلاوت تا قرآن مجید شده جنت ناریوی و دقا تالی القرآن دانو پرو جم و جم آرانه لری مطلق تلاوت قرآن چکه پا ار وقتی دا جه تالی القرآن شوک جنت لری ناریوی اللہ فاکتا حوالی دا لمبر ورکی چه داغ سای داغ دای یاو دوهم حافظ اللسان چې دا ژبه یې په کانترول کې راوسته پچ شو راته ووایه څوک مه زیروه د چا غیبت مه کوه په چا پړه مه کوه الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم وکړه چې د هغه دې تاریکۍ ته په ورځ د قیامت نه نه باشي یوه تیاره بله تیاره بله تیاره بله تیاره چارو ته جن چې درونه هیڅ اثر و هیڅ ذره نه یې لنګ نو دوهم څوک دی حافظ اللسان دی د خپل ژبه د څوک څوک په دې روژه کې د غش تروش لکه ماشین چې تروش وي په هرنه بې اختیاره چلیږي ضربه ده کوي څوک څوک دا روژه یې دی وخت په دا روژه کې تروش باش وی وای لا چې پردار یو نه نه پردار وای دې څه پیښه ده دونه دې د خپل اختیار د لاس ور کړی دونه دې د مغز د خپل غالب وسه چفای ایش دې څه پیښه ده نو خو بل شی نست نو خو وژه هاونه وژه آ په لوژنو شرمیر څنګه دروځه ولا څنګه کوم مګر دا چې وژوې دي چې وژې ورته ماته کې مې ولا خوري لاندې چې دلته وسازان شو اش دا اشتلا پر دار هغه دې چې په لوړ کې پیغور دی په تند کې پیغور نه دی کنه نو ځان لوړ لريم تند نو سره دوند د لوړ وی تابع نه جوړی شي د سوي ستر جوړ شي چې په ورسته خبرې کوي جواب په کنټرول کې راول جنت و تا ته ناری وي چې کوم څوک حافظ لسان سو د حق چا د پاره څوک دی جنت مشتاق دی دوا صفات خدا غسوال كم دوا تالي القرآن تلاوت كوا حافظ اللسان جبا پا كنترول كوا درهم ومتعم الجيران والجيهان مرول كي دا امسايگانو دا وجو كسانو دي چه وجو مرأي دا جه دا فارجنات شوك لري ناريه ويلن ريه دا الله تا لمبر دا داغ انسان دا راتا گور كي چه خداي ما دا داغ زائك الهي ما دا داغ زائك چه امسايگان و لوجي ستا پرسترخان باني مريجي اگر اشتام دادي پا دي روجه كسلي تا داش يو سخاوت ملاوشي داش يو هام نيت ملاوشي چه سره پدا خوشحالی چه دازما دخلی گولست پا میدلی وی دغ امسایا و دغ روجاتی و دغ مشکین کرد جنت شوکی و دغ انسان او چلرم ول سائمی لی رمضان حق کسان دی چه روجای روجا در میاشت در روجا نو دا جه سلور سر دفارو گای که چه هم روجاتی دی او همی امسایگان وجی مرون کی دی هم یه جب ساتون کی دی هم یه دی قرآن تلاوت کون کی دی گوره حدیث خود سلور نفر اکلل کستای پامستا سلور داد قرآن والا سو داد جیب ساتون والا سو چی سوک نزیری خپل جب پا کانترول کی او داغ سوک سو چی مشکنان ملی داغ سوک چی روجه در رمضان زد سلور سر یو کوم یو هم کیش چه باره ده جه سلور سواب سلور سره یه وصلی تره ملاو چه اغا پدا میاش که ده روژه ده دم روژه ده یاو امی قرآن زده ده تلاوت یکی دوا امی مسکنان پرسترخان بانی کشنی ده دره او همی جبه پا خپل کانترول کرا وسته ده سلور رسول الله سلور کسانیت کلی و ده جه سلور و مرجای و تسول سلور چند سواب دا غیو انسان سرخ مخلاص سو سلور چند سواب کنی دا مخه تا قرآن شریف وایه ستا خلوپا کانترول که و دا امسایگان مرور ما رو جاور تنی ولیو موت کار ماو نیو اوست دا سلور کسان جنت ناری ورتوی دا سلور سر اوست پر وجه که یو سوا یعنی دا سلور سواب دا سلور وزیفه یو اجرا کرد نو سلور واره و ده تا جنت ناریوی چه تزمای زستایم تزمای زستایم سوک وای حدیث در رسول الله صلی اللہ نو در روژه قربان سم روژه خدا گرد پر روژه که خوبیا دغش فایدی است دغی میوی است لکه یو باغ چه سلی استریا پا ونه که گرمی و خلی پر یونه شی مالی و بدنی مصرف پا ونه که نو خو باغ نه جنی جوړیش چې دا ګرد دی پر وکی دا مصرفونه د ځان و د وخت و د مال ستلیا بیا نو سایو ته ګوره بیا نو میوو ته ګوره بیا کریټو ته ګوره بیا میوو ته ګوره میلو ته ګوره بیا نو چې غواړی هغه پکښې دي دا روژه هم دا ډول یو د عبادت سیزن دی د عبادت باغ دی هر مسلمان که د دې ښه پالنه او روزنه وکړله نو ای بیا میویم دادی چه الجنتو تشتاقو الى اربعتین جنت ستا شوک لری جنت ستا ناریوی جنت ستا دفاره آماده و تیار نو پا دی روژه مبارکه که الله جل جلاله دا پیدیش نو دا غمیشت دا روژه بسره ازدکوی یا بی یادون او رسول الله صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې فرمایي وای کچیر یو سړی په دغه میاشت کې د روژې من حضر د تورې بوم مجلسا من مجالس الذکر په رمضان کڅوک حاضر سو و یو ځای ته د ذکر او د نشهت په میاشت کې د روژې دلته د کیږي خلق را روان هلته کیږي خلق و روان هلته کیږي خلق و روان هر ځای چې مجلس د ذکر و د علم و یو څوک ورغلی نو به څنګه شي كتب الله له بكل قدم عبادة سنة يو فايدة خو بيادائي چه پر هر گام بانده با الله دا يو يو كال قبل كلي عبادت سواب دا انسان دا كم كال جراروانيه دا كال جراروانيه سو زر و سو لك گام جي كيش دا ادي حدث وي پر هر گام بانده الله دا يو يو كال قبل كلي عبادت سواب وكان معي رسول الله ويكون يوم القيامة معي تحت العرش فورز دا خيامت بدغ عاشق دا جي جن دا عاشق دا خداي دا ذكر دا كتاب زما سري رسول الله فورز دا خيامت بمرگري لانجا در عرش در رسول الله دا فروجع للي لانجا زكي شدلت پر بدن زامت جاتي جي هل تفى عبادتك زيادت جاتي عبادت جاتي درنيش سنگ دي او دخلاش خلير وزانا و دروجيا غفرق سنلري كنل واو دخلاش خلير وزانا روزانا دوري پر كوروالام ده نو سور كي نو سلرنم سوا وس با پنزة سوا ترشد يا لغي بي مگر فروجيا كي روزانا الکوش کلاکت نو داغه په مقابل کې اجرت جات غواړي بیا به نو خامخا 300 روپی زده 200 روپی خو منو بالا ودور کې نو 200 دغه دارنګ چې الله جل جلاله ته پږي اوس کې سړی ځان ستړي چې ستومانه یې کې چې هغه ته دایره رواني چې رځه د چې مقصد نه لرم د خدای د کلام د خدای د ذکر د خدای د حکم د شریعت احکام و یاد یو پیسلی مسلی د زده کولو د فارزم نو دا خو لله و فی الله رفتار دا خو اره ورځ و مسجد ته رفتار دی دا خو اره ورځ و قران ته رفتار دی نو الله جل جلاله بیا خود دا روزانه زیات یینو ها بیا به رسول الله مجلسی تحت العرش او پر هر گام به د یو کال قبل کړي نفلی عبادت ثواب الله و ومن داوم حل الجماعه فی رمضان کچا بیا ځان ټینګ کی یار خو ګر سره جماعت سنتي موقت دی سنتي مختار نه دی سنتي مختار دا معنا دی چې د چا کفاش یی راځي دی جماعت ته کنی پښ نه راځي دا سنتي مختار دا نه بلکې سنتي موقت بیا خاص الخاص کې دوام پر جماعت پر رمضان کې وکي نو به څنګه شي عطاه الله بكل رکعه مدینه من نور الاجل جلاله پر هر نمانزه باندی یو شار د نور و ده تور کهی پا جنت ده جماعت ده پای بندی پا وجه سر جماعت روجه که بیاداش پای بند وسه پر هر منزه باندی یو شار د نور الله ور کهی ده خدای اغی دیر ده ده خدای اغی اشتی ده و ادنا جنتی تا تای بی اوریدلی وی پاورز ده خیامت دوغن ده زای ورکی لکه ده دنیا اللہ سو اللہ و اللہ سکه زکوای د دې دنیا مثال و اخرت ته د دې ادب دی لکه د مور د نس مثال و دې دنیا نو ته نه لاس واره زای نو چیشت هغه دا منبر دی زب کې ناشم د الله سو لکه نس اخرت ته اند غټ دی وال اخرت خیر و ابقا الله وی اخرت خیر و ابقا مکان دی دا یې بوله و منبر والدیه بما تنالو یده کچا د مور د فلار د سپیږیری و د مشر اکرام وکي په دې روزه کې شاغده د پواش کېده لفاغه اندازه نو به څنګه شي نظر الله الیه بالرأفه و رحمه و انا کفیله خدای به دغه انسان ته په نظر د رحمت او د شفقت وګوري زی زامینیم رسول الله ول و انا کفیله زی زامینیم حدیث میراخستی دا بخلاص وما من إبرأة تطلب رضا زوجها في رمضان إلا كان لها عند الله ثواب مريم وآسيا. كهري شجي بياداشي وكرلا شفداروجيا كي رضا دا زوج تلاف كرلا تجي ميلا داشي خزمات وكي شد روجمات شد پیشتمی شد آداس دا وبو شد تاجد دا مسئله دا واري دو شي و نازاوي ويساتي چه دا دا دست دا جي صاحب دي جي عزت پا اخلاص سر وكي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه شزه په ورځ د قیامت په بغل کې د آشیې او د مریم را پورته کیږي الله تعالی. مریم د عیسی علیه السلام مور ده، آشیې د فرعون کورواله ده چې په پټه ایمان پر موسی علیه السلام راوړی دی. بیا د خبر سو فرعون بیا کساب راوستي او هغه چې دا شزه پوست که تبشیر راولی دی اگر چه هر چاره پر آواستل در چلیه با مخ آوشتی کسابانو نسو پوستوان نو بیا دی راولارسو بیا داغ زار کرل پر لاسو و پر پشوی مختبلی ور تاکوالی پر زگر دبار ور کششول ویدی خندل بیا خلگو ور توی لودت پیراون تو ولده جناکی داشت پا تکلیب راغول ولی ول دماغی آوچ سوی دیدالی ونیده تل دلی مختبله و گر آو گر داخنده و گر داخل یوانه ده. نو تن اکی دا جینی همون ور پل یوان تو براولی دی جینی قشتی نو خیر خدا با یه ارمان کهو یا بیا نپس کهو یا خمار شروع مگردی پردی خنده لچید تمام تبشیرو نوائی چی قصه راولی در ساختو دا مخوای الله جل جلاله هو دا ملائکو پا وزرو که دا جنت بنگلی ور تشکنه یاو دواو بلا دیواغه تخنده دیه جماخه. نو دغه کوروالا چې د دې خپل سری خدمت یې وکړي الله بیې په جمله کې د آشیې او مریم راپورته کړي. در دې نو بزرګې ښځې تقریبا په هغه وخت کې نه وې. او ومن قضا حاجت مسلم فی رمضان، که چیرې یو څوک راولاړ شو حاجت ته مسلمان یې په دې میاشت کې د روژې ور ادا کړي. زه محتاج یم زما حاجت یې را ادا کړي، دی محتاج و ده دا حاجت یې ور ادا کړي، هغه محتاج و چې ستا په وسه پروا. نو به څنګه شي؟ قضا الله الف الف حاجت. الله جل جلاله دا وعده کړی دی چې ای سړی، تا چې د دا یوه مسلمان حاجت ور ادا کړي، زه به ستا لس زره حاجت الف الفین لس زره لس در حاجت پورت در قیامت حقا مشکل حاجتون در ادا کرد. نو یه وارو پی چی دی پا لس در روپی ولالش دا و لاکه باید سودا در لده. یا ایوها لزین آمنو هل ادلو کم هلا تجارتین تنجی کم من حذابین علیم تؤمنون بالله وکم. دا یو غر تجارت شد خدای سر دی وکی یو پا لس در نیه مزارب در گتایشی پا معامله، نیه دکاندار در گتایش پا دکانداری، نیه دوبی در گتایش، نیه جاپان در گتایش. یوا پا لس داره، او یوا پا جوه، یوا پا دره، یوا پا پنزا عبالا، یوا پا لس، یوا پا شل، یوا پا سل. لانست چا گتو دیده دا؟ یوا پا یوا لانست، یوا پا نیمه، یوا پا پاو کم دا کدر بگتی، پاولای بگتی، دا یوا پا لس داره دا حدیث رسول الله. یو حاجت ادا دا یو. ومن تصدقه که چا بیا صدقه وکړه په دې کې په یو صدقه سره و فقیر زی حیال ته یو زو عیال انسان امسایه دا یې مرسته ورسره وکړه. ستا عیال ته پشېدی دغه عیال بې شیشي خوري دایم دغه مسکین دی عیالدار دی، کالی به ضرورت لري، خواړه به ضرورت لري، ناجوړي به ضرورت لري. یو زو حیال چې نظر وساتی د ده امداد و نصرت وکی محا عنه الف الف سیئه و رفع له الف الف درجه. وګور دا بیا دونده ثواب لري زر گناوی و لس زر گناوی بجی الف الف لس زر گناوی بجی رجیش او لس زر درجه با وطا تا بالا بود فردقه اعمال برکو کیش. نو معلومه دا وګرځېدل چې الله جل جلاله دغه ثواب او فضیلت په دې روژه مبارک کی مقرر کړی دی الله تعالی جسمل استاد او د ټول مسلمانان په نصیب کی امين خدای دې په خپل حجم دربار کې راسه قبول کړي خدای دې توفیق د خیر او دنیا کې راکړي الحمدلله رب العالمین الله امين والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا بما اسلفتم في الايام كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه صدق الله الهادي العظيم محترم الله جل جلاله یو داسې عظیم الشان میاشت لکه روژه مبارکه و موږ مسلمانان ته په تحفه کې راکړې ده چې هغه تر ډیرو ډیرو تحفو یو غټه تحفه ده د الله له خوا څخه ځکه یو دوه او درې حدیثه به مربوط د دغه موضوع سره نن ووایي حضرت موسی علیه الصلات والسلام مبارک وای د الله جل جلاله سره خبرې کولې پر کوی تور باندې دې ته مناجات ویل کیږي بیا دې د الله جل جلاله په دې خبرو کې په داسې جذبه او ذایقه او خوند کې راغللې ځکه کتاب وای د خدای کلام دوه خواص لري د خدای خبرې او د ټولو جهاتو څخه اورېدل کیږي د خدای د خبرو قانون دادی چې د هر طرفه به اورېدل کیږي ځکه دلته تفسیر یو سوال کوي چې موسی علیه السلام په دغه شپه چې را روان دی راځي و مصر ته د مدین د علاقې سه بیا غره ته ورځي دی یې اور بولي هغه نور دی بیا غږ باندې کیږي چې یا موسی ان ربک فخلعن علیک ای موسی زه ستا خدای یم ته څپلۍ وکاږه د څنګه معلوموي دا خبره چې دا یو حاتفي اواز دی دا یو جینی اواز دی دا یو ملکی اواز دی دا یو الهي اواز دی دا یو انسي اواز دی ته تصور معلوموي سره د دې شملار جینی ورکه دوم درک شي ورکه تیم ناولاد دی به دې ځای ته تصور معلوموي تفسیر شریف جواب وایي و اې د خدای په کلام کې دوه خواص د کلام صدناسو بیل فراتی دي یو خوې د خدای د کلام دادی چې د جميع الجهات سره اورېدل کیږي ګډوډی نه راولي ګوره د لوري خوا بیا اوري د مزیک د خوا بیا اوري د مخ د خوا بیا اوري د شا د خوا بیا اوري د یو اړخ د خوا بیا اوري د بل اړخ د خوا بیا اوري د دې شپږو جهات څخه خبرې کیږي چې خدای ګاډي بلا کوي ځکه چې خدای لره یو جهات معین نشته او انسان چې ګاډي نو د مخ د خوا بیا اوري چې درته شاش او شاته سولې چې بیا نه اوري نو خدا د مخ لارې دورې سنه اگویا دا چې پاس په کور کې راځو او غیر د دغه جهت توجه څخه چې مخ دی په بل جهت سره د انسان کلام نه اوریدل کیږي یو دا واشه یاره کوم په خبره سر خلاصه و نه بشي د خدای کلام د تمام الجهات سره اوریدل کیږي یو دوهم لا بل دوام څنګه پدیک پداغه کې غړي دوهم یدا امتیاز دی یو سړی ته چې شپاش کاسه غړي شپاش کاسه وایو سړی ته غړي نو په څون د ګړبړې ماته یو زلته یو سړی غړي سړی مشي جوړه په خیر سلامات یې سړی مشي جوړه په خیر سلامات یې ګرد راته غړ کې زاریا هیڅ زو وسوم سو کم د کم یو واغه واورم د کم هغه نوټ کم او هر یوم جلا جلا پشتن راسته که یعنی دا زامتی کراحتی دا گدودی دا که امتیاز دی فجی که سون دا غط گدودی را جی شفاش کسان ویر سلی تا گدی شفاش آوازه جنو دا پا انسانی کلام که مگر دا اللہ جل جلالہ کلام دا جیش پڑھو جہاد سکی دی دشی دماغی نوٹی یا نوٹاوی که انہو من جہت واحدا لکہ دیو کلام دیو جہاد سچ شروعی دا خدای پا کلام کی اختلاط و خلطیت و دا شای نراس لیلن دی جوی خبری می در سوکر دریم خویا د کلام الهی و موسی علی صلوات و سلام چې واوره دل پوسو چې د خدای کلام دی وای دی دی د خدای کلام په ټول بدن اوریدل کیش او د انسان هغه واجه ده د غوږو په سوري اوریدل کیش کفدا کی سړی د بنجیز لارې کښې دی زوس د پنکو ښاری هیڅ د خپل आवाज نه نو دا بنده کلام چې دی هغه پر یو خاص لار باندې که ستا پام دی رفتار کولی شي پر هر لار باندې نشي ورتللی موټر دی پر یو خاصه لار باندې پر خاص سړک پورې پر هره لار خو نشي تللی مرغه دی پر هر لار باندې تللی نو د خدای د کلام مثال دا شو لکه د مرغه هغه نفوس په ټول بدن کې کولی شي لار نه غواړي سر تم دا کلام د خدای ورتلی جگر تم دا کلام د خدای ورتلی ولاس تم دا کلام د خدای ورتلی پښو تم ورتلی اډو تم ورتلی مغزو تم ورتلی رګو تم ورتلی پردو تم ورتلی بیشتان تم ورتلی و تمام جهت و جان تم ورتلی مگر دا بلا کلام چې دی هغه یوازې د دغه غوږو په لار اورېدل کیږي نور یې نه سر هیڅ کوای شي نه لاس هیڅ کوای شي لاس ورته ونسه خبری نه فاوریدل کیږي نو په دغه سره وای موسی علیه الصلوة والسلام پوسو چې دا د خدای کلام دی چې یو یې نابغه وجود دی بل یې نابغه لار ده بل یې نابغه خوند و ذائقه ده نو د خدای کلام وایي که د مخلوق د کلام سبیل شو او د خدای د کلام خواشی د مخلوق د کلام د خواص څخه بیل شو زما خبره به تاسو په یوازې غوږو اورید الله خبره په تمام بدن اوریدل زما خبره به یوازې د جهات څخه اورید الله خبره د تمام جهات څخه اوریدل کیده نو موسی علیه الصلوة والسلام شوې په دغه مناجات الهی کې دی مستغرق سو د پروردگار جل جلاله شه دا خاص وکي سوال وکي ول الهی پروردگار در ما به یو ګران یو عزتمن یو قدرمن پر چا باندې کور ځان و درته څونده شایسته و حیثیت والا ویشی دی ول الهی در ما به یو څوک ګران و تاته مقرب و تاته نژدې و تاته آیا یو څوک به یي اکثر الله جلاله ورته ویل ای موسی وک اوس نشته په دې وخت اوس نشته مګر زه یو نبی پیدا کوم په نامه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یې پیدا کوم چې اخر به امم د هغو سره زه یو مناجات کوم ته غواړ ورته ونسئ د هغو سره ول زه یو مناجات کوم مناجات اصلي کې مجلس ته ویل کیږي یو په یوه نه یي چې وایي راځه ما او تا به دلته یو خبره سره دې ته عرب مناجات وایي نو الله جل جلاله ول زه د دې سره یو شخصي او خصوصي مناجات کوم په دونده اندازه سره چې دا زما او ستا په مابین کې اوس اویا زره حجابه ځلیږي چې درته ګرم مګر د دغه امت سره د روژه مات پر وخت باندې چې د روژه شي دا مناجات سومي دي سوم معنا روژه د موسی علیه الصلوة والسلام سره مناجات جبلي و جبل معنا غر نو هغه په غره کې مناجات و دا په زړه کې مناجات دي ته یې لږ پام ورته کوي و خبره د غره و د زړه خدای پاک یو شی په غره کې چاته پروت وي یو شی په زړه کې چاته پروت وي نو زړه والا خو در غره والا یقین ومنه مقرر نو د موسی علیه السلام سره مناجات پر غره و او د دې امت سره اکتالا ولزم مناجات پر زړه کوم. نو زما و د دې په مخ کې په دغه وخت کې دوه حجاب فقط پاتې، نور به ټوله پورته دوه به پاتې. هغه به څه شي؟ یو حجاب د عبدیت دی، د بندګۍ پوښ دی چې دی پکې پیچلی دی. بنده د بندګۍ څه نشي وتلی که ستی پامستا. بنده چیش شي؟ بنده مرغه شي یا بنده پسه شي یا بنده آس شي یا بنده ملایک شي یا نشي کېدلی؟ بنده پیری شي یا بنده بنده دی. نو یو د عبدیت حجاب دی چې پر ده، یو خدای تعالی و فرما د الوهیت حجاب دی چې زه بیا خدایم. دغه دوه حجابه پاتې. نو مناجات موسی علیه الصلاة والسلام سره پر جبل تور و، او د دې امت سره الله تعالی جل جلاله زه په زړه کې کوم په سومه سره. نو روژه په یو معنا چې راواخې خو ډېره محترمه میاشت، کنه دا د خلاصه سوله هغه آخر لسه یې د رفحت لا هم دا د پشکنډه وس ولاړه به شي د خیر سره. بیا بیا غواړو د دغو شپو ارمان به کوو بیا به نه رسېږي. خو خیر چې اول راتللو هم ډېر ورته ډیله و، او بیا چې په دا مابین کې و هم خوند یې نه کوي، پس خلکو جنګ نه کوي کنه چې یوه جنګ کولی دا بل ورته تیار و نه اوس. مګر د دغه جنګو دپاره خدای تعالی نه ده راستولی چې موږ سره وجنګوي چې رشته شي، نه د دې دپاره الله راستولی ده چې زموږ ماغزه پر خوش کړي، نه د دې دپاره الله راستولی ده چې زموږ په مابین کې خدای نه کرده د روژې په وجه سره یو فساد و عناد و فراق و نفاق ولویږي. دا بلکې د دې دپاره الله راستولی وه چې زه تاسي و ځان ته دومره نږدې کړم چې هغه د موسی علیه الصلاة والسلام د خوند خبره چې ده کول، الله ورزه په دغه خوندور سره ور جواب کوم چې ستا سره به پر غري، د دې سره به پر زړه، ستا سره به مناجات یومي یا به لیلي، د شپې یا د ورځې، د دې سره به مناجات سومي، چې د روژې په حالت کې به الله وایي دا بنده به زما په صفت کې موصفه کېږي، بیا به زه مناجات سره کوم. اوس موږ ته د دې روژې په وجه د الله په صفت موصفه یو، ځکه الله خوراک نه لري موږ نه دی کړی، الله چرک نه لري موږ نه دی کړی، الله شهوات نه لري موږ نه دی کړی. یعنی بنده دا دې په خپل صفت موصفه کوي، بیا یې نو د دغه روژې په وجه سره دغه د مناجاتو ملاقاتو دارومدار و معرفت ورسره وکړي. دغونده غټه بزرګ عبادت دی په عبادت د دغه روی اکتالا په ورځ د قیامت وایي السوم لي و انا اجزي به. روژه چې چاته د دغه سړي دا په کې ورنه کوي، که دوه لکه پورونه پر باندې دغه روژه به نه پکې ورکوئ، روژه زما شی ده، زما شی به چاته نه ورکوئ. لمونځونه د ده دیوار یې کوي، زکاتونه د ده دیوار یې کوي، حجونه د ده دیوار یې کوي، نفلونه د ده دیوار یې کوي. وګوره دا به دې ګرده ولاړ شي که پورولی وې په آخرت، مګر روژه خدای تعالی وایي زما شی ده، زما هغه به نه پکې ورکوئ. زه پوهېږم، دغه بنده پوهېږي. بیا به وایي څه مضاعفات چې الله جل جلاله مقرر کړي دي و دغه انسان ته ورکوي، هغه د ده پورونه چې د ده په نورو عباداتو ادا سوه هغه کمی به بېرته په دغه مضاعفاتو د روژو ورپوره شي. لده دا لکه د سړي څه چې یوه سرمایه یې دا خلاصه شي، بله سرمایه د بغل د خوا یو څوک ورته راپورته کوي، بېرته مور سو، بیا یې کار جوړ سو، مفلسه نه سو. او حدیث کې راغلي دي وایي چې څنګه روژه مبارکه خلاصیږي، نو دغه اسمانونو مځکې او ملائکې دا ټوله په ژړایي. اوس وایي الله جل جلاله بلا کیف عالم دی، پوښتنه ځینې کوي چې ای ملائکه ولې ژاړي، ای اسمانو مځکې ولې ژاړي. دا پر دا اره آخره شپه ورځ باندې چې دا نن څو ویشتم ده، یو رقم ژړا د سبا اووز ویشتم ده، بل رقم ژړا ده درفایه پوهي. نو الله جل جلاله د دې څه پوښتنه کوي چې تاسو ولې ژاړي؟ قالو مصیبتا لامت محمد. وایي موږ پر دې ژاړو چې یو غټ مصیبت راورسېدی و امت د محمد رسول الله. مصیبت سم دی اعلی وسات مصیبت و یو غټ تاوان ته ویل کیش چې دا یو چا کار دی یو چا کور دی یو چا زوی دی یو چا ورور وای کی یا خراب شي یا مړ شي دې ته مصیبت وای نو دا ملائکه وای مش پر دی را رسیدلې مصیبت و دی امت ته جڑا کو چې دا یو تکلیف راغله بیا وی قیله چې ای مصیبت هي ولنو کم مصیبت دی اختر راغله د خیر ښه نوي کالي وو نوي خولۍ وو نوي صدري وو نوي نوکریجي وو نوي